राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14/2/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण परमेश्वर। बोलो भाई कोई बात मन में कोई आती हो तो। जो आप बताते हैं वो सारी स्थिति स्पष्ट होते हुए भी आप जो बताते हैं उसमें सारी स्थिति स्पष्ट होते हुए भी एक संतोष ऐसा पड़ा रहता है जिससे रास्ता खुलता नहीं। संतोष होता है साधन जन्य सुख से, दूसरा होता है संयोग जन्य सुख से, तो ये ठीक नहीं है। एक तो संयोग जन्य सुख है, एक साधन जन्य सुख है। उस सुख की आसक्ति है, सुख का भोग है, ये बाधा है। संतोष साधन से नहीं है, ये संयोग जन सुख भोग और साधन जन सुख भोग से है, तो ये बाधा है। जैसे सुनते हो वैसा ही अनुभव होना चाहिए, केवल सुनना सीखना नहीं, अनुभव होना चाहिए। ठीक वैसे ही दिखे, अनुभव हो जाए। जैसे विनाशी अविनाशी दो तत्व है, संसार विनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। तो विनाशी से मन हट जाए और विनाशी दिखे स्वतः, संसार मात्र शरीर और ये सब दिखे एकदम नष्ट होता दिखे, जैसे प्रवाह बहता है नदी का वो जाता हुआ दिखता है, इस तरह से ये मरता हुआ दिखे सो संसार, शरीर और संसार मर रहा है ऐसा दिखे, सब बिल्कुल बहता हुआ पानी जा रहा है ऐसा दिखता है, इस संसार और शरीर ये जा रहा है ऐसा हरदम दिखना चाहिए, फिर ठीक हो जाएगा। इसमें पूछो कोई आप लोग बात पूछो, जिसके मन में जो पूछने गया हो पूछो। ब्रह्म को प्राप्त होना क्या है? मैं पना मिट जाना, ब्रह्म ही रह जाना। एक परमात्म तत्व है, सत्ता मात्र रह जाना, केवल असत वस्तु का अभाव हो जाए, जो कि अभाव रूप है परमात्म तत्व परिपूर्ण ही इसका अनुभव हो जाना, क्योंकि वो परमात्म तत्व है। अभाव है उसके अभाव का अनुभव, भाव है उसके भाव का अनुभव, ठीक हो जाए, ये ब्रह्म को प्राप्त होना है। स्वतः स्वाभाविक एक सत्ता है, उसका अनुभव स्वाभाविक होता रहे, कोई चिंतन करना नहीं पड़े, उद्योग नहीं करना पड़े, याद करना ना पड़े, सत्य स्वाभाविक है, ज्यों का त्यों रहे, नहीं का भाव होकर है का भाव रूप बना रहे। ये बात है साहब, पशुवासुदेव सर्वम हुआ, सब कुछ परमात्मा ही है, ये ठीक अनुभव होगा। पार्थिव सरमती समात्मा शुरू लगा सब विश्व स्वरूप विस्तार भी यही है। ये था भूत प्रसंग भाव एक स्तम तीसरा श्लोक है, जिस काल में भूतों का प्रसंग भाव है एक में स्थित है, जैसे बर्फ के ढेले कई हो और पड़े हुए हैं, तो ढेले अलग अलग दिखने पर भी जड़ एक है, एक जड़ ही है, तो वे किस में से थे? पानी में से थे, एक जल में, और पानी से उनका विस्तार है, जल ही जल है, तो वासुदेव सर्वम है। यदा भूत प्रसंग भावम एकस्थम, मानो एक में स्थित है, जैसे वो है कि अस्त्र शस्त्र छोटा बड़ा छुरी चाकू कैंची तलवार भाला बर्फी बर्छी आदि ये जितने चीज है सब लोहा है, सभी के सोने के गहना में केवल सोना सोना ही दिखे, गहनों की आकृति दी गई ये बनावटी है और सोना ये असली है, जो पहले सोना था फिर सोना ही रह जाएगा, और ये गहने दिखे तो नाम और रूप और आकृति उपयोग नाम अलग अलग होगा, गहनों का आकृति अलग अलग होगी और उपयोग भी अलग अलग होगा, कोई नाक में कोई कान में कोई गर्दन में पहनेंगे, उपयोग भी अलग अलग होगा, परंतु अलग अलग होते हुए भी सोने में फर्क नहीं है, कुछ भी सोना है जो क्यों है। ऐसे संसार का प्रसंग भाव अलग तरह के हैं, एक में से थे एक परमात्मा में से थे, और परमात्मा से विस्तार है इसका, जैसे बर्फ का विस्तार जल से ही है, सब विस्तार केवल जल का है, बर्फ हो ढीला हो बर्फ का चाहे बूंदे हो चाहे बहता हुआ जल हो चाहे उसमें बजा उत्पन्न होता हो चाहे उसमें तरंग उठती हो, जल तरंग जल है, समुद्र में तो लोटे में है तो बूंद है तो जल है, छोटा बड़ा तो उपाधि के कारण से छोटा छोटा छोटा ही दिखता है, साइज बड़ी दिखती है, समुद्र और बड़ा दिखता है, तो बड़ा छोटा तो उनकी उपाधियों से है, वो जल में तो कोई फर्क नहीं है। जो तीन सर से कहा है, एक तो अवधि अपार रूप का, मेरा एक अपार समुद्र रूप स्वरूप है, और विष्णु ब्रह्मा महाराज ये सब मेरी तरंगा है, इससे कहा है। और शंकराचार्य ने कहा है कि आप में हमारे भेद नहीं है, होते हुए भी आप समुद्र रूप है, मैं एक तरंग रूप हूँ, ऐसे कहा है। तो कोई तो कहता मेरा स्वरूप अपार अब्धि अपार स्वरूप मल्लहारी विष्णु महेश विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश ये सब तरंग है, और शंकराचार्य के सत्य भेदावगमे नाथ सवाह माम के नुम सामुद्रो ही तरंग कुसन समुद्रो न तारंग, समुद्र का ही तरंग है, तरंग का समुद्र नहीं है, ऐसे है। तो इस तरह से कहते हैं, दो तरह से वर्णन है, वास्तव में क्या है, ना तरंग है ना समुद्र है, जड़ है, तरंग और तरंग और समुद्र ये कहना चाहे, समुद्र स्वरूप समझो, तरंग विष्णु ब्रह्मा भी समझो, समुद्र परमात्मा समझो, अपने स्वरूप तरंग समझो, ये तो ये अवस्था लेकर के है। तब तुझे क्या है, ना समुद्र है ना तरंग है, जड़ है, ऐसे ये सब आकृति हुई जल रूप से दी है, तो पृथु भाव जड़ रहा है तथे उस विस्तार उस परमात्मा से ये विस्तार हुआ है, ऐसा जब होता है तो तब ब्रह्म संपत्ति देते हो, ब्रह्म प्राप्त हो गया जिसमें ऐसा अनुभव हो जाए ठीक तरह से तदा ब्रह्म संपत्ति से, तो ब्रह्म पैदा हो जाता है, ब्रह्म बन जाता है, तो बनने जाता है असली ब्रह्म का अनुभव हो जाता है तो पहले से ऐसा ही, क्योंकि संसार उत्पन्न हुआ उसमें पहले सदैव सौम्य मग्रासी एक मेवा द्वितीय सौम्य सदैव आसी एक सत्था एकम एव अद्वितीय एक सत्था, और बाद में भी शिष्य थे शेष संज्ञा बाकी भी शेष एक परमात्मा ही रहता और कुछ नहीं रहता, तो आदि में कुछ नहीं था अंत में कुछ नहीं रहेगा तो बीच में आया कहाँ से, तो वही तो हुआ जो पहले था वही बीच में हो गया और बीच में हो गया अंत में वही हो गया, तो वही तो रहा, तो वो चाहे आदि हो चाहे मध्य हो चाहे अंत हो सिद्धांत एक आधावन से यन्नास्ति भस्माने भी तथा, जो आदि और अंत में नहीं होता है वही वर्तमान में होता है, तो वो आदि में सृष्टि नहीं थी एक परमात्मा ही थे और सब लीन हो जाते तो परमात्मा ही रहेंगे, तो आदि अंत में जो संसार नहीं है तो संसार समय में भी जिस समय संसार दिखता है उसमें भी नहीं है, क्योंकि उसमें तत्व तो नहीं आया, चाहे धनवान है तो धनवान में धन की ही विशेषता है, धन नहीं तो धनवान क्या हुआ, ऐसे इसमें धन क्या है, नाश नाशवान संसार है, धनवान आदमी है ये नाशवान संसार है, तो संसार में चीज क्या है, नाश ही तत्व है, मन है जिस रूप से ये नहीं था और इस रूप से नहीं रहेगा, तो आदि अंत में रहेगा वो ही मध्य में है, तो नहीं है वही है नहीं है दिखता है, नहीं को है देखना है ये ज्ञान है, और नहीं को नहीं देखना है देखना ये ज्ञान है, ये फर्क है, ये जब अनुभव हो गया तो ब्रह्म संपत्ति जैसे ब्रह्म हो गया, ये बात है, इसमें संदेह हो तो बोलो शंका उठती हो, एकम एव अद्वितीयम एक अद्वितीय तत्व है, वही है वही था वही रहेगा, परिवर्तन कितना ही हो जाए दुरुस्त ही हो गया, सोने कई गहने बन जाए और फर्क बन जाए तो क्या सोना नहीं रहता है, यह रहता ही है, बन में बनना पड़ना बनावटी चीज है मिटती है, बनी हुई चीज मिटेगी है, जो इस वजह से संतों ने कहा अनघड़ जातु मासन सासु निराकार अनघड़ है, घड़ा हुआ नहीं है बना हुआ नहीं है, मन है जो अजातु वो जात नहीं है उसकी, जातु पैदा हुआ ही नहीं, अनघड़ जातु मासन सासु माँ है वो बाप है, अब कैसे पैदा हुए, न मेहमान है बाप है न पैदा हुआ है न घड़ा हुआ है न बनाया हुआ है कहीं नहीं, निराकार निर्द्वंद तत्व है जो कहती हूँ परिपूर्ण तत्व है, सिवाय है कि कुछ नहीं, स्वतः सिद्ध, उसको लाना नहीं ले जाना नहीं कहीं बनाना नहीं है कहीं उसको परिवर्तन करना नहीं है, ऐसे तत्व ऐसा अनुभव बनो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, प्राप्ति क्या होती है, अप्राप्ति का भय मिट जाता है, अप्राप्ति का भ्रम मिट जाता है, उस है ही नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। संसार नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है, जिस निवृत्ति रूप में संसार ज्यादा से एकदम निवृत्ति हो रही है। निवृत्ति तत्व यह है, नाशवान कहने से मतलब निवृत्ति तत्व है। दीख है तो न दीख है तो ध्यान जावे तो न जावे तो व्यवहार हो तो न हो तो क्या हो तो न हो तो परिस्थिति कोई सुखदायी दुखदायी होने पर भी कुछ नहीं है, वो है जो गुम है। खोया कहे सो भरे पाया कहे सो कूर, पाया खोया उसमें ज्यो का त्यो भरपूर है, ज्यो का त्यो है, न खोया है न पाया है। खोया कैसे, किसके पीछे खोए, कैसे खोए और पावे क्या, नई बात क्या है, है ही है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति नित्य निवृत्त की निवृत्ति, नित्य निरंतर निवृत्ति जा रहा है, उसको निवृत्ति हो जाएगा। निवृत्ति भी बंद हुई, प्रवृत्ति भी बंद हुई, ना प्रवृत्ति है ना निवृत्ति है, जो वजन सब तो है। ये बातें सीख कर कह दो चाहे जान लो, साफी है लो, सीख कर कहने में सीख कर लिखने में आ जाती है बात, परंतु जब तक अनुभव नहीं होता तब तक वो परम शांति आनंद वो नहीं होता। और वस्तुओं में अवस्था में किसी में आकर्षण होता है, जैसे बताया कि संसार में आकर्षण होता है, संयोग जन्य सुख लेता है उसमें आकर्षण होता है, ऐसे ही साधन जन्य सुख लेता है उसमें आकर्षण होता है। वास्तव में इनका आकर्षण मिट गया है जो रह जाए, कोई आकर्षण नहीं है, ना आकर्षण है ना विकर्षण है, ऐसी बात। सतह से तत्व है जो कहते हो, अनुभव सतह सत्ता रूप से ही तो होगा, उत्पन्न हुआ है वो नष्ट हो जाएगा, तो उत्पन्न होने की नष्ट होने की जो बात है, जिसके बीच में जो स्थिति की बात है, स्थिति की बात तो है ही नहीं। उत्पन्न होना नष्ट होना ये प्रवाह बहरा प्रवाह, उत्पन्न होना नष्ट होना उत्पन्न होना नष्ट होना ये प्रवाह है, उस प्रवाह को सत्ता है कहते हैं, बीच में स्थिति कह देते हैं। जो नाश होने का प्रवाह है उसको स्थिति कहते हैं। जल कल की जगह ही बह रहा है, कल की पेड़ी पर कल की पत्थर पर ही वही जल बह रहा है, तो वहाँ ही जल है, ये है अपना तो नहीं है ना, उसमें जल बहना पड़ी है। पर कहते यूं है कि जल तो जैसे कल जगह कल की जगह ही है जल, ये कहते हैं ना, तो कल की जगह जल तो जल तो बह गया, वो तो भाई ठहरता नहीं बहता है, तो बहते कोई है कैसे, जल उसी सीढ़ी पर है, उसी पेड़ी पर जल बह रहा है, उसी पेड़ी पर करता है उसी, न घटा है न बढ़ा है, तो बहते हुए नाम है अपना है, अपना सिर का नाम थोड़ा ही हुआ है, अपना तो सिर सिद्ध करता है, कल की जगह ही है, न घटा है न बढ़ा है, जो क्यों है वही है, ये स्थिरता कहता है। तो स्थिरता नाम किसका है, बहने का नाम स्थिरता है। ऐसे संसार है तो है किसका नाम हुआ, जो हरदम बह रहा है उसका नाम संसार हुआ, क्यों फरमाओ कोई बात है तो इसमें कोई प्रश्न उठता हो। यदा भूत पृथक भाव एकस्तम में आपने प्रकृति अर्थ लिया, यदा भूत पृथक भाव एकस्तम अनु पश्यति ततैव यहाँ तक आपने प्रकृति का अर्थ लिया था। हाँ प्रकृति का भी होता है, बीच में दोनों अर्थ होते हैं, तो पृथक भाव है प्रकृति का भी पृथक भाव पड़ा मिट जाता है और सत्व का पृथक भाव मिट जाता है, किया टीकाकरण है। ये टीकाकरण जैसे शेठ जी और शंकराचार्य, अब मैंने कैसे किया है, अपनी प्रकृति का क्यों, पहले प्रकृति कर्माणी क्रियमाणानि सर्वस्य प्रकृति है, तो विदा भूत प्रसु भाव एक प्रकृति का वर्णन हो तो प्रकृति होना चाहिए, प्रकरण से शुरुआत से प्रकृति का किया प्रकरण को देख कर दोनों तरफ मारता टेका कर डालते दोनों तरफ दूसरे कर्ण क्या होगा, प्रकृति प्रकृति हुई तो प्रकृति रहती नहीं टिकती नहीं तो ब्रह्म हो जाएगी प्राप्ति, और तुम परमात्मा से हो तो ब्रह्म परमात्मा में बैठ जाएगा, तो फल एक ही होगा दोनों का नतीजा। एक होकर के प्रकृति में स्थित है और उसमें इसलिए हो जाता है तो ब्रह्म बन जाता है। आगे दो श्लोक पुरुष के हैं, सर्वभूत अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययस्योऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, फिर न करोति न लिप्यते के दो श्लोक हो गया गाड़ी 32-33 और 34 में सत्संग उपसंहार हो गया सब पूरी अध्याय का ही क्षेत्र का वर्णन कर दो चाहे क्षेत्र की का वर्णन कर दो, ठीक वर्णन होने पर दोनों तत्व एक ही निकलेगा, क्षेत्र को देखे तो भी तत्व निकलेगा सत्य। ये जो नाश तो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत्ता है तो सत का विवेचन करने पर भी सती शेष रहेगा, असत का विवेचन करने पर भी सती शेष रहेगा, उभयो दृष्टो अंत उभयो दो हुए अंत एक देगा, दोनों का अंत एक होगा, तो अंत क्या है सत का तत्व भी सत होगा, असत का तत्व भी सत ही होगा, असत थोड़े सिद्ध होगा सत्य ही होगा, सत्य ही होगा, उभयो दृष्टो अंत अंत एक देगा। ऐसे प्रसुख भाव से प्रकृति का कह दो चाहे ब्रह्म का कह दो सत्य तो एक ही चीज टिकेगा। वर्णन करने में किस कर दो युग है वास्तव में तो एक तत्व ही, अभाव होते होते भाव रूप रह जाएगा और भाव रूप जो अनेक बने हुए भाव रूप एक भाव रूप रह जाएगा, जो भाव है उसका अभाव नहीं होता, वो है जो बचने रहता है। ना सुख विदित भाव ना भाव विदित सत्य उस तत्वदर्शी भी तत्वदर्शी ने उभयो दोनों का अंत को देखा, दोनों का अंत क्या सत्ता मात घन चित घन आनंद खान नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय हो।